ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 118वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 493। एक और मान्यता को लेकर के विवेचना कर रहे हैं। अयम अन्य एकांतः, ये भी एक कुछ सिद्धांत है, लोगों की मान्यता है, एक पक्ष है। 34वां सूत्र है सर्वम पृथक, ये उसकी प्रतिज्ञा है। सर्वम पृथक भाव लक्षण पृथक्त्वात्, जितने भी वस्तुएं हैं वो सब अलग अलग हैं, एक कुछ भी नहीं है। तो अलग अलग ही है, वैसे तो हम अलग अलग ही समझते हैं, लेकिन ये प्रसंग वो है कि जिसको आप एक समझ रहे हो वो भी एक नहीं है। जैसे कि एक लेख नहीं, इसको एक समझ रहे हैं, ये भी एक नहीं है। सर्वम पृथक, सब अलग अलग है। अवयवी को नहीं मान रहे, वो एकत्व नहीं देख रहे। सर्वम पृथक, सब अलग अलग है, एक कुछ भी नहीं है। ये है प्रतिज्ञा इसकी, सर्वम पृथक। हेतु है भाव लक्षण पृथक्त्वात्। भाव का मतलब है वस्तु या सत्ता, और लक्षण है उसका नाम और उसका स्वरूप, दोनों चीजें लेंगे लक्षण से, उनके अलग अलग होने से। वस्तुओं के नाम और उनके लक्षण स्वरूप, भाव का मतलब हो गया सत्ता वस्तु, और लक्षण का मतलब उनके नाम और उनका स्वरूप भी, दोनों को लेंगे उसमें उनके अलग अलग होने से। भाष्य सर्वम नाना, अल्पविराम, सब अलग अलग है, एक है का कौन सी चीज एक है, आप कोई बताओ। कोई भी एक चीज कहोगे तो वो भी अनेक अवयवों से है। आत्मा में चेतनता है, सुख है, दुख है, ज्ञान है, बहुत सारी चीजें हो गई ना, उन सबका समुदाय ही तो है, एक थोड़ा ना हुआ वो। उसका परिमाण है, संख्या है, पृथक्त्व है, संयोग विभाग, बहुत सारे गुण है उसके। सत्वगुण, सत्वगुण भी एक द्रव्य है, प्रकाशशील है, जड़ है, ठीक है, एक देशी है, इत्यादि बहुत सारे धर्म है उसमें। संख्या है, परिमाण है उसका, अन्यों से पृथक है, संयोग विभाग होते हैं उसमें, इन सब का समूह वो सत्व है। एक तो कुछ है ही नहीं। सर्वम नाना, जिसको आप एक कह रहे हो वो अनेकों का समुदाय है, अनेक है वो, कोई व्यक्ति अकेला नहीं है। सत्यजीत एक, सत्यजीत अकेला नहीं है, आंख नाक कान आदि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो कोई भी नहीं है। सर्वम नाना, जिस जिसको आप कह रहे हो वो एक है ही नहीं, वो सब अनेक ही हैं। श्वेत पटल ना, ईश्वर भी, कोई भी, कोई भी किसी को भी आप एक नहीं कह सकते, है ही नहीं, एक है ही नहीं कोई चीज। संख्या नहीं, कुछ बताओ तो कहां संख्या, कौन सा संख्या, केवल गुण, केवल गुण। तो द्रव्य के बारे में यहां पर बात चल रही है। नहीं, अनेक गुण मिलकर के तो एक हो रहे हैं ना उसमें, तो गुणों में भी लगा लेंगे, उसमें भी संख्या में संख्या है, संख्या में परिमाण है, संख्या में पृथक्त्व है, हैं ये सारी चीजें हैं ना उसमें। संख्या में परिमाण नहीं होता, एक दो तीन चार, इनमें कुछ अंतर है या एक ही है? ये सब सारी संख्याएं हैं ना, एक दो तीन चार, ये संख्याएं हैं ना सब अलग अलग। मेरी बात का उत्तर दो और उसका प्रोटेस्ट। एक दो तीन चार ये संख्याएं हैं, अलग अलग हैं, इनमें कुछ भिन्नता है या नहीं है? है भिन्नता। क्या भिन्नता है? ये भिन्नता है एक दूसरे से अलग है, वो तो एक ही बात है। क्या भिन्नता है ये पूछ रहा हूं। अगर ये एक दूसरे से भिन्न है, ये भिन्नता है, तो ये भिन्नता नहीं है, ये समानता है। ये भी उससे भिन्न है, इस ये भी उससे भिन्न है, तो एक दूसरे से भिन्नता होना रूप जो धर्म है वो तो समान होगा फिर। तो भिन्नता क्यों है वो मैं पूछ रहा हूं आपके, भिन्नता क्यों है? बोले एक दूसरे से अलग अलग है, सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, यही तो समानता है उनमें। एक दूसरे से अलग होना यही समानता है। दुगना बड़ा हो गया ना, तो उसका परिमाण अधिक हो गया ना, वही मैं कह रहा हूँ, वही भिन्नता कह रहा हूँ। दो किसे कहते हैं? दो किसे कहते हैं? नहीं, दो को नहीं, इसको दो बोलते हैं। सोच लिया नहीं, ये देखो ये एक है, ये एक है, लेखनी दोनों, ये कितनी है? दो। ये सोचा हुआ नहीं है, ये प्रत्यक्ष है व्यवहार में, दो कहते ही उसका, एक और एक दो, दो का मतलब ही यही है। तो यहां एक एक है, एक बार एक है, यहां दो बार एक है, तो दुगना हो गया ना, परिमाण का भेद हो गया ना। और ये एक भी क्या है? ठीक है, आप कोई भी संख्या ले आओ, शून्य भी एक नहीं, शून्य भी अनेक है। कैसे सिद्ध करेंगे? हैं? हैं? हाँ, शून्य नहीं, नहीं जो एक को लाए कोई बात नहीं, लेकिन शून्य का मतलब क्या है? और एक उन्होंने भी कह दिया, कोई सा भी उदाहरण, सौ माइनस बराबर, दो ऋण दो बराबर शून्य, तीन ऋण तीन बराबर शून्य, कितने प्रकार के शून्य है? तो शून्य भले ही शून्य है, ये भी शून्य है, ये भी शून्य है, बहुत सारे शून्य है। ये बोल रहे हैं कि ये भी ये बताए कि शून्य बराबर शून्य माइनस शून्य, शून्य की तो हम व्याख्या कर रहे हैं, शून्य को तो हम परिभाषित करना चाह रहे हैं, वो तो हमारा जे है, साध्य है, उसको सीधा सीधा उपयोग नहीं करेंगे, अन्यों से उसको समझाएंगे। तो कितने प्रकार का शून्य हो सकता है? शून्य कितने प्रकार से आ सकता है गणित में? कोई कोई संख्या नहीं, कितनी तरह का है? तो कुछ भी एक नहीं है, सब सर्वम पृथक, सब अलग अलग है, एकत्व तो कहीं पर भी नहीं है। या तो द्रव्यों की भिन्नता होगी, ऐसे ये प्रसंग द्रव्यों से संबंधित है, अवयव और अवयवी को लेकर के, और अगर आप बहुत सूक्ष्मता में जाएंगे तो वहां फिर गुणों की सहायता लेनी पड़ेगी, और भी सूक्ष्मता में जाएंगे तो कर्मों की सहायता लेनी होगी। हाँ रविशंकर जी, संज्ञा भी गुण गुण का गुण बताए ना कैसे हो सकता है ये बताए ना। वो सिद्धांत आप जब पकड़ लो तब आगे बात करेंगे, अभी जाके वैशेषिक पढ़ेंगे ना, वहां इस सिद्धांत को आप पकड़ेंगे। इसका आप निषेध कर रहे हो क्या, एक और दो में कुछ अंतर है या नहीं है? अंतर है तो जब एक प्रमाण दे दिया इसका आप किसी तरह खंडन नहीं कर पा रहे हो तो स्वीकार कर लो इसको। सर्वम नाना, सब अलग अलग है, एक कुछ है ही नहीं। अनेकता में एकता की जो इच्छा रखते हैं वो अनेक तो अनेक ही है, एक है कहां, एकता की कामना ही गलत है, अनेक है बस। क्यों? न कश्चित एको भावो विद्यते, कोई एक भाव है ही नहीं इसलिए सब अलग अलग है। एक भाव का मतलब यहां पर, एक का मतलब अव्यवी। कस्मात, कारण क्या है, हेतु दीजिए। तो भाव लक्षण पृथक्त्वात्, भाव के पृथक होने से और लक्षण के पृथक होने से इसको खोल रहे हैं। भावस्य लक्षणम अभिधानम, भाव का, भाव के अलग अलग होने से भाव के लक्षणम, लक्षण, लक्षण को खोला अभिधानम, अभिधानम को खोला। येन लक्ष्यते भावः, जिससे भाव लक्षित होता है वो लक्षण है, वही अभिधान है। स समाख्या शब्दः, अल्पविराम, वो है नामवाची शब्द, संख्यावाची समाख्या शब्द अर्थात संज्ञा जिसे हम कहते हैं। तस्य पृथक विषयत्वात्, उसका विषय पृथक होता है, संज्ञा का विषय एक नहीं होता है, संज्ञा का विषय अनेक होते हैं। हम संज्ञा रखते हैं कि भाई एक नाम है ये भारत, यानी ये एक देश हो गया, पाकिस्तान एक देश हो गया, हम संज्ञा को एक के साथ में जोड़ते हैं, ठीक है, ये वृक्ष है, ये मनुष्य है। अब एक संज्ञा को हम एक के साथ में जोड़ रहे हैं, एक संज्ञा एक के लिए होती है ना, एक एक नाम एक एक के लिए होता है, लेकिन ये कहते हैं तस्य पृथक विषयत्वात्, ये जो संज्ञा है समाख्या है उसका पृथक विषय है, अनेक विषय वाली होती है, एक के लिए नहीं होती है संज्ञा। कैसे, उसको बता रहे हैं आगे। सर्वो भाव समाख्या शब्द समूह वाची, जितने भी भाव के समाख्या शब्द हैं, सत्तात्मक वस्तु को बताने वाले संज्ञा शब्द हैं, वे सब समूहवाची हैं। समूह को ही कहते हैं वो, कोई भी नामवाची शब्द ले आइए वो समूह को ही कहता है, एक को कभी नहीं कहता वो। कैसे, कुंभ इति संज्ञा शब्द, समूहवाची के बाद अल्प विराम लगा लेना, फिर कुंभ इति संज्ञा शब्दो अल्प विराम, कुंभ ये एक नामवाची शब्द है, संज्ञा शब्द है। और इसे किसका पता लगता है, तो गंध रस रूप स्पर्श समूह है, ये कुंभ शब्द जिसके कथन के लिए आता है उसमें गंध भी है, रस भी है, रूप भी है और स्पर्श भी है, चार गुण बता दिए, इन चारों के समूह में ये प्रवृत्त होता है शब्द, एक बात। दूसरा, बुध्न पार्श ग्रीवादि समूहे च वर्तते, बुध्न कहते हैं तलवे को, पैंदे को, पैंदा, पार्श माने घड़े का, घड़े का पैंदा, घड़े की बगल का भाग, गधे घड़े की ग्रीवा गर्दन, इस समूह में ये शब्द कुंभ शब्द वर्तमान है। तो कुंभ जो ये एक संज्ञा शब्द था वो एक को नहीं कह रहा है, वो इन गुणों के समूह को और तलवा पार्श्व ग्रीवा आदि के समूह को कह रहे हैं। तो निर्देश मात्रम चेता दी थी, ये तो मैं केवल संकेत मात्र किया है, आप कहोगे उतने उदाहरण दे दूंगा कि जो संज्ञा शब्द हैं वो एक को नहीं कहते, वो समूह को कहते हैं। इसलिए ना, इसलिए सर्वम नाना, सब अलग अलग हैं, एक कुछ है ही नहीं, अवयवी कोई है ही नहीं, सारे अवयव ही अवयव हैं, जितने संज्ञा शब्द हैं वो अवयवों को या अनेकों को कहते हैं, या तो गुणों की अनेकता मिलेगी या उसके अवयवों की भाग की अनेकता मिलेगी, इसलिए जितने संज्ञा शब्द हैं वो अनेक को ही कहते हैं, इसलिए एक कोई है ही नहीं। सर्वम पृथक भाव लक्षण पृथकत्वात्, ये पूर्व पक्ष हो गया। अभ्युपगम से, अभ्युपगम से आप कह रहे हो कि वो एक शब्द का प्रयोग कर रहा है तो एक है नहीं है, पूर्व पक्षी के मत में वो सिद्धांती एक एक बोलता है या दुनिया एक एक बोलती है उसको मानते हुए वो कथन कर रहा है अभ्युपगम से कि ये जो एक है जिसको आप एक कह रहे हो वो तो ना मानता है एक। ये तो अभ्युपगम से बोल रहा है, एक को नहीं मानता है वो, अनेक है। ये तो शब्द की बात है ना, कुंभ जो ये शब्द है इसने ये थोड़ा ना कहा कि एक संख्या ही नहीं होती है, इसने ये थोड़ा ना कहा कि एक संख्या नहीं होती है, तो आप शब्द पे क्यों केंद्रित हो, मैंने कहा कि सर्वम नाना, जो भी है वो नाना है, क्या आपको कुंभ शब्द में एकत्व दिखाई दे रहा है, क्या है ये एक कुंभ, ये क्या है एक, एक द्रव्य है कुंभ, एक द्रव्य है तो उसका तो नानात्व बता दिया ना उसने, शब्द स्पर्श आदि और तलवा पार्श्व आदि आपने जो बोला है उसको आप द्रव्य क्यों कह रहे हो, किसको बोल रहे हैं, सर्वो भाव समाख्यात समूहवाची कुंभ इति संज्ञा शब्द, आप शब्द के लिए कह रहे थे ना कि ये एक है, ये तो एक संख्या तो है, यहाँ पर किसको एक कह रहे हो आप, कुंभ को, ये एक है या शब्द को नहीं द्रव्य को, अगर आप शब्द को भी कह रहे हो तो पहले उसको देख लो ये एक का है, अनेकता में एकता, ये अनेकता है, इसको अनेकता को अनेकता समझो, क्यों एक मान रहे हो, भ्रांति है ये, आप कह रहे हो कि इस कुंभ शब्द से जिसको कहा गया, जिसको कहा जाता है लोक में, कहा जाता है जिसको कुंभ शब्द से, पानी भरा हुआ है, एक को नहीं कहा गया, ये एक को जिसको आप कह रहे हो, एक कहते रहो कह रहे हो, लेकिन ये एक है नहीं, ये सब अलग अलग है, एक है ही क्या, क्या चीज एक है इसमें, क्या है एक, ये तो अनेकों के समूह को कह रहा है, ये एक को नहीं कह रहा है कुंभ शब्द, ये समूह को कह रहा है, कुंभ को कह रहा है, उस अर्थ को कह रहा है, लेकिन वो एक नहीं है, वो अनेकों का समूह है, यही तो पूर्व पक्षी क्या प्रतिपादित कर रहे हैं, हम उसको एक मान रहे हैं, वो कह रहा है नहीं एक नहीं अनेक है, ये संज्ञा शब्द है, नहीं संज्ञा शब्द तो ये है, ठीक है मान रहा है ना, अगर आप पकड़ो यहां पर ये भी तो एक हो गया, कुछ तो एक हो गया, तो एक ये भी एक नहीं है, ये भी अनेक है, आप किसको कह रहे हो संज्ञा शब्द, कुंभ को कह रहे हो ना, ये कुंभ में बहुत सारी चीजें हैं, सुनने में भी और लिखने में भी अनेकत्व है यहाँ पर, समूह को भी तो एक शब्द से कहा जा सकता है, समूह मतलब अनेकों को, उन अनेकों को, अनेक जो है, अभी आप पूर्व पक्षी पे चढ़ बैठे हो, सिद्धांती को भी तो अवसर दो थोड़ा, अब चूंकि आप लोग नए आए कि बन रहे हो बन गए हो, तो सिद्धांती जो आगे कहेगा वो आपके मुंह से अभी स्वतः निकलने लगता है, आप वैसे ही सोचने लगते हो, इससे समानता का भाव पैदा होगा, कि वात्स्यायन मुनि भी जो आगे कहेंगे उनका भी दिमाग ऐसा ही चलता था, हमारा दिमाग भी उन्हीं जैसा चलने लग गया है। यही बातें आएंगी जो आप उठा रहे हो अभी, आएगी, उन जैसे बन रहे हो आप। चले आगे, नहीं कुछ गलत बोल दिया मैंने। प्रशंसा ही कर रहा हूं मैं आपकी, आपकी प्रगति का बता रहा हूं कि देखो ये हो रही है, ये हुई है ना, संजय से सबके लिए कह रहा हूँ। तो कश्यप और वात्स्यायन में क्या समानता है? अच्छा चलिए आगे। अब सिद्धांती खंडन कर रहा है 35वां सूत्र, न आपका कथन ठीक नहीं है। अनेक लक्षण एक भाव निष्पत्ति है, अनेक लक्षणों से एक भाव की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, इसलिए सब अलग अलग नहीं है, एक भी है वहां पर। अनेकविध लक्षणई इति मध्यपद लोपी समासः, सूत्र में जो अनेक लक्षणई ही ये लिखा है इसमें विध शब्द को जोड़ा है इन्होंने, अनेक विध लक्षणई मध्यम पद लोपी समासः, मध्यम पद यहां से हट गया है, तात्पर्य यहां पर विध का भी लेना होगा। तो अनेक प्रकार के लक्षणों से, आगे कहते हैं कौन से, गंधादिभिश्च गुणैहि भूतनादिभिश्च अव्यवहि संबद्ध एको भावो निष्पत्यते, अल्पविराम। पूर्व पक्षी ने जो कहा था गंधादि गुण और भूतनादि जो उसके अवयव हैं, इन सब से, इन सब से मिल करके इनसे संबद्ध एको भावो निष्पत्यते, कोई एक चीज उत्पन्न होती है वहां पर इन सबके मिलने पर भी। गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम, और गुण से अतिरिक्त द्रव्य भी होता है। पूर्व पक्षी ने गंधादि या रूपादि को लिया तो गुणी गुण को कथन किया, उन्होंने कहा नहीं, गुण के अतिरिक्त गुणी भी होता है वहां पर, द्रव्य भी होता है जिसमें गुण रहते हैं। गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम एक बात, और अवयवातिरिक्तश्च अवयवी इति, और जो आपने अवयव बताए थे बुद्ध पार्श्व ग्रीवा आदि, इन अवयवों से भिन्न एक अवयवी भी वहां पर रहता है। विभक्त न्यायम चैतत उभयमिति, ये जो दोनों चीजें हैं ये अलग अलग प्रकार की दृष्टि से देखी जा सकती हैं, तो ये एकत्व तो यहां पर है। विभक्त न्यायम का मतलब है भिन्न भिन्न लक्षण वाला, और विभक्त न्याय का मतलब आश्रय और आश्रयी, ये परस्पर भेद है। गुण और गुणी, गुण और द्रव्य, आश्रय आशी, विभक्त न्याय है, इनका मार्ग भिन्न भिन्न है, ये दोनों हैं यहां पर मिले हुए, और फिर एक है अवयव और अवयवी, इस दृष्टि से भी देख लो तो वहां एक है। इससे सिद्ध होता है कि आपने जो कहा था कि सर्वम नाना सर्वम पृथक, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि अनेक लक्षण ही एक भाव निष्पत्ति, लक्षण अनेक हैं लेकिन उनसे एक भाव की निष्पत्ति हो रही है, इसलिए एक तो है वहां पर। आगे अथापि और उत्तर दे रहा है, लक्षण व्यवस्थानात एव अप्रतिषेध, इस लक्षणों की व्यवस्था होने से ही, व्यवस्था का मतलब है सद्भाव होने से। पूर्व पक्षी ने भी कहा था ना, लक्षण शब्द उसने भी प्रयोग किया था, भाव लक्षण, तो बोले लक्षण की व्यवस्था यानी सद्भाव के होने से ही अप्रतिषेध, इस एकत्व का आप खंडन नहीं कर सकते। भाष्य, न कश्चित एको भाव इति अयुक्तः प्रतिषेध, आपने जो कहा था न कश्चित एको भाव, कोई एक भाव है ही नहीं, कोई अवयवी है ही नहीं, ये अयुक्त प्रतिषेध था आपका। कस्मात, लक्षण व्यवस्थानात एव, लक्षण की व्यवस्था से ही ये सिद्ध हो जाता है। कैसे, यद इह लक्षणम भावस्य संज्ञा शब्द भूतम तत् एकस्मिन् व्यवस्थितम, अल्पविराम। तत् यद इह, जो ये यहां पर भावस्य नहीं, संज्ञा शब्द भूतम भावस्य लक्षणम, संज्ञा शब्द रूप भाव का लक्षण है, यानी संज्ञा है, संज्ञा भी एक लक्षण होता है, उससे पता लग जाता है वो लक्षण। तद एकस्मिन व्यवस्थितम, संज्ञा एक में ही व्यवस्थित होती है, अनेकों में व्यवस्थित नहीं होती है, संज्ञा जो भी होगी वो एक ही में व्यवस्थित होगी। पूर्व पक्षी ने कहा था जितनी भी संज्ञाएं हैं वो अनेकों को ही बताती है, एक को कभी नहीं बताती, ये कह रहे नहीं, संज्ञा शब्द एक को ही बताता है हमेशा, एक में ही व्यवस्थित है। कैसे? तो जब ये बोलता है कोई व्यक्ति व्यवहार में, यम कुंभम अद्राक्षम तम स्पृशामी, जिस कुंभ को मैंने छुआ देखा था उसी को छू रहा हूं। विपरीत करके कहा यमेव अस्प्राक्षम तम पश्यामी, जिसको मैंने छुआ था उसी को छू रहा हूं। हाँ, यमेव अस्प्राक्षम तम पश्यामी, उसको मैं देख रहा हूं। तो ये जो एक है, जिसको मतलब जिसको वो एक एकत्व का भाव मन के अंदर है एक, तो न अणु समूहो गृह्यते इति अणु समूहे च अग्रीयमाने यत गृह्यते तत एकमिति। तो यहां पर अणु का समूह गृहित नहीं हो रहा है कि मैंने जिस घड़े को छुआ था वो उसी को देख रहा हूं, छुआ था मतलब अणुओं के समूह को छुआ था, ये भाव नहीं आता है, एकत्व का आता है। जिस न अणु समूह गृह्यते इति अणु समूहे च अग्रीयमाने, तो अणु समूह तो गृहित हो नहीं रहा है, तो यत गृह्यते जो गृहित हो रहा है तदेकमिति, वो एक है। पूर्व पक्षी घड़े को क्या कहेगा? अणुओं का समूह है। तो जब हम छूते हैं, मैं एक को छू रहा हूं, घड़े को छू रहा हूं, तो वहां एकत्व का भाव हमें पता लगता है, हम ये नहीं देखते कि अणुओं के समूह को छू रहे हैं, वहां पर एकत्व का भाव रहेगा, तो इससे पता लगता है कि एक है। ये संज्ञा शब्द के प्रयोग से ही पता लगता है कि एकता भाव है वहां पर। आगे, अथापि एतत् अनुक्तम, और जो आपने कहा था, पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत कर रहा है, क्या? नास्ति एको भावो यस्मात् समुदायः, विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। पूर्व पक्षी ने यह कहा था नास्ति एको भावो, एक भाव नहीं है, क्यों? यस्मात् समुदाय, क्योंकि ये समुदाय है। ये पीछे 34वें सूत्र में उसने कहा था, ठीक है। सर्वो भाव समाख्या शब्द समूहवाची, तो एक है नहीं क्योंकि ये समूह है। इसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है, आगे वाला वार्तिकांश है, एकानुपपत्ते नास्ति एव समूहः। यदि एक की अनुपपत्ति हो, एक को आप नहीं स्वीकार करो, तो समूह को भी स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। आप वाली बात आ गई। अथापि एतद् अनुक्तम, ये जो पीछे कहा पूर्व पक्षी का ने कहा, पूर्व पक्षी का मत है ये, पर पूर्व पक्षी का मत है क्या? नास्ति एको भावो यस्मात् समुदाय, नास्ति एको भावो प्रतिज्ञा हो गई, यस्मात् समुदाय हेतु हो गया। तो भाष्य देखिए, इसका व्याख्या, नास्ति एको भावो यस्मात् समूहे भाव शब्द प्रयोग, ये पूर्व पक्षी वाला अंश है। एक भाव नहीं होता है क्योंकि समूह में ही भाव शब्द का प्रयोग होता है। इसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है, एकस्य च अनुपपत्ते है समूहो नोपपद्यते, अल्पविराम, एक की अनुपपत्ति यदि होगी तो समूह भी उपपन्न नहीं हो सकता। यदि आप एक को नहीं मानोगे तो समूह भी नहीं मान सकते। कैसे? एक समुच्चयो ही समूह इति, समूह कहते किसको है? एक समुच्चय, एक पूरा, वो भले ही अनेकों का है लेकिन उनके एक समूह, एक समुच्चय होगा तभी तो आप समूह कहोगे। आप कह रहे हो कि ये घट है, बोले ये अवयवों का समूह है, ठीक है, इस आधार पे आप कह रहे हो कि ये एक नहीं है अनेक है, बोले ये जो अवयवों का समुच्चय आप देख रहे हो उसी को तो समूह कह रहे हो। वहां एकत्व तो देख रहे हो नहीं, समुच्चय देख रहे हो नहीं, जो समुच्चय होकर के एक बना है, समुच्चय हो गया है, जिसको आप घट कह रहे हो वो एक ही तो है, बिना समुच्चय के आप थोड़ा कह रहे हो। समुच्चय कहते किसको है? तो एक समुच्चयो ही समूह, समूह एक समुच्चय का ही नाम होता है, तो एकत्व तो है वहां पर। तो एक समुच्चयो ही समूह इति व्याह तत्वात अनुपपन्नम, इसलिए परस्पर विरुद्ध होने से आपका कथन असिद्ध है। नास्ति एको भाव इति एक जो ये कथन हुआ, न अस्ति एको भाव इति एक नहीं है। यस्य प्रतिषेध प्रतिज्ञायते जिसका कि प्रतिषेध आपके द्वारा प्रतिज्ञात किया जा रहा है, आप उसकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं इससे एक तत्व का। और समूहे भाव शब्द प्रयोगादिति ये आप हेतु दे रहे हो, नास्ति एको भाव इति, नास्ति एको भाव इसको भी प्रीतल्प विराम में ले लो, पूर्व पक्षी की बात है ये कहते हुए, और इसका प्रतिषेध आप एकत्व का आप प्रतिषेध कह रहे हो और हेतु क्या दे रहे हो, समूहे भाव शब्द प्रयोगादिति विपरीत अल्प विराम में, समूह में भाव शब्द का प्रयोग होने से इति हेतु ब्रुवता अल्प विराम, इस हेतु को कहते हुए आप प्रतिज्ञा करके जब आपने हेतु को कहा है तो ये स एव अभ्यनुज्ञायते, स वो ही एकत्व को ही, वह एकत्व ही आपके द्वारा स्वीकार कर लिया जा रहा है। स एव अभ्यनुज्ञायते जिस एकत्व का आप खंडन कर रहे हो उस एकत्व को ही आपके द्वारा स्वीकार किया जा रहा है इस वाक्य में, क्यों एक समूह ही समुच्चय, एक समुच्चय ही समूह, क्योंकि एक का एक समुच्चय को ही समूह नाम से कहा जाता है, एकत्व है वहां पर। आगे समूहे भाव शब्द प्रयोगात इति च समूहम आश्रित्य प्रत्येक प्रत्येकम समूही प्रतिषेधो, ये समूही प्रतिषेधो को एक साथ ले लीजिए, समूही प्रतिषेधो अल्प विराम नास्ति एको भाव इति, समूह में भाव शब्द का प्रयोग होने से प्रयोगात इति च समूहम आश्रित्य, इस प्रकार से आप समूह का आश्रय करके, पूर्व पक्षी की बात को बोल रहा है सिद्धांति, समूहे भाव शब्द प्रयोगात इति च समूहम आश्रित्य समूह का आश्रय करके प्रत्येकम समूही प्रतिषेध, जो प्रत्येक में समूही यानी अव्यवी का आप प्रतिषेध कर रहे हो, समूह को स्वीकार करके भी समूही का प्रतिषेध कर रहे हो, क्या न अस्ति एको भाव, एक भाव नहीं है। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, यो अयम उभये तो सोयम सोयम उभये तो व्याघातात यत किंचन वादयति, तो ये आपका उभयता व्याघात दोनों तरफ से इसका विरोध होने से, यत किंचन वाद, यत किंचन मतलब ऐसा कोई तुच्छ, यत किंचन जब हम किसी को कहते हैं होगा कोई सात कशित होगा, नहीं वो एक अलग अर्थ में कोई कोई वो किसी के लिए कहें वो ऐसा है वो ऐसा है, होगा कोई है हीन मानते हुए बोलते हैं, कई बार इसका उल्टा अर्थ भी हो जाता है, हाँ कोई कहता होगा होगी कोई मान्यता, ऐसी कोई मान्यता बस उपेक्षित जैसा, किसी के घर आप जाएं और फिर कोई सूचना दे, अपरिचित होता है तो बोलते ही हैं कोई आया है, ठीक है कोई आया है, एक तो ये बोला और एक वो जाकर के बोले ये कोई सज्जन आए हैं, कोई बुजुर्ग आए हैं, कोई युवक आए हैं, कोई बच्चा आया है, अंतर है कोई, कोई आया है फिर आकर के चले गए, या हम कह रहे हैं कि कोई आ जाता है घर में मिलने के लिए, ठीक है कोई आके बैठा हुआ है सामने बात कर रहे हैं मित्रता से, कोई आ जाता है घर में मिलने के लिए, भाई हमारे पास आया है तो कोई मिलने वाला होगा, कोई विशेष व्यक्ति होगा, संबंधी होगा, मित्र होगा, तो उसका थोड़ा परिचय देते हुए बोलते हैं ना जब उसके अस्तित्व को, तो अधिक मान पूर्वक होता है, और यूं ही जब बोलते हैं ना बिल्कुल ही सर्वनाम है, ऐसे सर्वनाम है जो जहां की उसका अस्तित्व अस्तित्व ही नहीं रहता उस व्यक्ति का, तो वो निंदा उपेक्षा के रूप में चला जाता है। एक होता है हम थोड़ा सा किसी को मान दे रहे होते हैं, किसी ने पूछा कोई बात कर रहे हैं दूरभाष पे, तो बोले मैं अभी बात नहीं कर सकता कुछ लोग आए हुए हैं घर में, कोई आया हुआ है घर में, ठीक है, यूं बातचीत में बहुत सम्मान से बात कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, बहुवचन से बोल रहे हैं, लेकिन फोन करते हुए वो क्या बोलता है, नहीं मैं अभी बात नहीं कर सकता, कोई आया हुआ है घर में, और वो भी सुन रहा है बगल वाला। प्राय हम ऐसा कर देते हैं ना कि सामने तो बोलेंगे बहुवचन से, आदर से, जी लगा के, और पीछे उसी व्यक्ति को क्या बोलेंगे, बिना जी लगाए, बिना आदर के, या तो एक ही तरह बोल ले, सामने जैसा बोलते हैं वैसे पीछे बोल ले, या तो पीछे जैसा बोलते हो आप उसको वास्तव में वैसा ही मानते हो तो सामने भी वैसा ही बोलो, लेकिन ऐसी हिम्मत नहीं होती इन लोगों की। सामने तो नहीं बोल सकते वो वैसा, पीछे बोलेंगे। तो कई बार ये स्वभाव व्यक्ति का, सामने बैठा है वो अतिथि, लेकिन चूंकि दूरभाष से बात कर रहा है तो मानसिकता क्या है, जैसे मैं कुछ अलग हूं, जैसा उसको बोलना था कोई आया हुआ है, वो यूं भी बोल सकता ना, कोई आए हुए हैं, अतिथि आए हुए हैं, कोई आया हुआ है, अभी मैं बात नहीं कर सकता, रख कर जी हाँ बताइए कैसे हैं आप। ये विरोध है, वो अपने को अलग समझ रहा है, अभी मैं दूरभाष पे बात कर रहा हूं तो बिल्कुल अलग हो गया हूं, इनको जैसे सुनाई नहीं दे रहा है, उसको उनको भी सुनाई दे रहा है, वहीं पता लग गया कि भी ये मेरे से तो भी बड़े सम्मान से बात कर रहा है, लेकिन वैसे कोई आया है, कोई आया है ऐसा। तो यत किंचन वादा, तुच्छ अर्थ में, कोई है बस, कोई है बात, ऐसा मान्यता है, अमान्य है, ऐसी बस प्रचलन में है, कोई उसको जोर नहीं दे रहे। घर में प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, या बहुत बड़ा व्यक्ति आए तो उनको कहते हैं कोई आया हुआ है, नहीं, हमारे घर पर कभी स्वामी जी आए हुए हों और फिर हम कहें तो ऐसा नहीं बोलेंगे कोई आया हुआ है, नहीं एक स्वामी जी आए हुए हैं, कोई आया हुआ है ये नहीं बोलेंगे, स्वामी जी आए हुए हैं। बेटा बेटी आए हुए हों बहुत दिनों बाद में, कहीं रहते हो तो यूं नहीं कहेंगे कोई आया हुआ है, मेहमान आए हुए हैं, बेटा आया हुआ है, बेटी आई हुई है, अब वो कोई वैसे ही आया हुआ है ना, तो उसको बोलते कोई आया हुआ है। वो अपने को थोड़ा सा ऐसा अनुभव करेगा कि मेरी उपेक्षा कर रही है, उपेक्षित भाव से देख रहे हैं, कोई मान नहीं है। साधु संतों का भी होता है, औरों का भी, लोक व्यवहार में भी होता है, गृहस्थियों का भी होता है, दोनों का होता है, अपरिचित को, लेकिन अपरिचित है, आया है, हमने उसको प्रवेश दिया है, बात कर रहा है अभी, तो उस तरह आदर के भाव से तो अगर हम बोल रहे हैं तो वहां भी बोल सकते हैं, वे अलग ढंग से बोल सकते हैं, मिलने वाले आए हुए हैं, ये कोई उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है दूसरे के लिए, लेकिन मिलने के लिए आए हुए हैं, उस तरह भी बोल सकते हैं। आगे तो सिद्धांत अगला, ये तो हो गया इति त्रिभि सूत्रै सर्व नानात्व निराकरण प्रकरणम्। आगे अयम अपरा एकांतः, ये दूसरा एकांत है, एक और बहुत सारे एकांतों में प्रवेश हो गए, न्याय दर्शन में आके बोले एकांत हमारा समाप्त हो गया, न्याय दर्शन से हमारा एकांत समाप्त हो गया, अंदर दिमाग में खलबली मच गई, तर्क वितर्क युक्ति विचार, अंदर जो एकांति एकांतता शांति थी वो समाप्त कर दी, जो जल शांत था उसको तरंगायित कर दिया, तरंग युक्त कर दिया, तो एकांत का उपाय किया, अयम अपरा एकांत। कहता है सर्वम अभावो, सब कुछ अभाव है, भाव है ही नहीं, क्यों, भावेशु इतरे तरा भाव सिद्धे है, भावों में एक दूसरे के अभाव की सिद्धि होने से, जितने भाव हैं उसमें एक दूसरे का अभाव है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अन्योन्या भाव, इसमें उसका अभाव, उसमें इसका अभाव, तो हमारे में भाव अधिक, अभाव कितना है हमारे में, हमारे से भिन्न जितनी चीजें उन सबका अभाव है हमारे में, हमारे से भिन्न जो भी चीजें हैं उन सबका हमारे में अभाव है, अभाव ही अभाव है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई ऐसी है जिसमें अभाव ही अभाव है, अभावों से युक्त। तो भाव है कहां फिर, जब इतना सारा अभाव ही अभाव है तो अभाव ही है बस, फिर भाव है ही नहीं। यदि भाव होता तो उसमें अभाव नहीं हो सकता था। भाव और अभाव परस्पर विरुद्ध शब्द हैं, है या नहीं है? भाव और अभाव सापेक्ष शब्द हैं या परस्पर विरुद्ध हैं? अलगाने से सापेक्ष हो जाता है, अलगाने से निषेध होता है, भाव नहीं है उसमें। इसलिए चूंकि इसमें अभाव है और ये हमको दिख रहा है कि अभाव है, तो अभाव है तो भाव है ही नहीं, अभाव ही हुआ ये। देखो अभाव बता दिए नहीं। मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन अब इनको बोलना था वो बोलूंगा नहीं अभी। ठीक है नहीं, चलो अभी चलो रहने दो, कुछ अभाव भी तो होना चाहिए। सब कुछ बोल दूंगा तो क्या होगा। तो देखिए, सर्वम अभाव प्रतिज्ञा हो गई, भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे है, ये हेतु हो गया। खोल रहा है पूर्व पक्षी, यावत भाव जातम तत् सर्वम अभाव, जितना भाव है आप कह रहे हो वो सब अभाव ही है। अस्मात् भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे है, भावों में एक दूसरे का अभाव होने से। उदाहरण दे रहा है, असन गौ अश्वात्मना, गौ अश्वात्मना असन, गाय अश्व के रूप में न होते हुए, अनश्व गौ, गौ कैसी है, अनश्व है, अश्व नहीं है, अल्पविराम। असन अश्वो गवात्मना अगौर अश्व इति, अश्व गवात्मना असन, घोड़ा गाय के रूप में, गाय के स्वरूप में न होता हुआ अगौ है, अगाय है, अगौ अश्व, कैसा अश्व, अगौ अश्व जो गाय नहीं है, अगौ अश्व इति। आगे, असत प्रत्यय प्रतिषेधस्य च भाव शब्देन समानाधिकरण्यात् सर्वम् अभावः। अब यहां कहा अनश्वः गौ, दोनों में समानाधिकरण्य है, समानाधिकरण्य है ना, तो इन्होंने कहा कि असत प्रत्यय से, ये जो असत प्रत्यय है, असत प्रत्यय प्रतिषेधस्य, प्रतिषेध किसका, प्रतिषेध जो असत प्रत्यय है उसका, भाव शब्द के साथ, गौ अश्विन भाव शब्द के साथ समानाधिकरण होने से सर्वम अभाव, सब अभाव है, सब अभाव है। इस सूत्र की जो संख्या है भाष्य की, आगे भी इसी का ही भाष्य चल रहा है सिद्धांति का, लेकिन 37 संख्या को यहां से हटा लीजिए, ये आगे समाप्त होगा। कितना नकारात्मक हो गया, ये नेगेटिव हो गया ना, चूंकि इसमें अभाव है, भाव में अभाव है, इसलिए ये अभावी है। मेरे पास ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अभावी हो गया, अभाव में जी रहे हैं हम अभाव में जी रहे हैं ना, अभाव में जी रहे हैं, कितने सारे अभाव हैं, तो अभावी अभाव है, नकारात्मक बहुत ज्यादा। आगे देखिए, तो अब सिद्धांती इसका उत्तर दे रहा है, प्रतिज्ञा वाक्य पदयो हो, अल्प विराम, प्रतिज्ञा हेतोश्च व्याघातात अयुक्तम, व्याघातात अयुक्तम, व्याघात परस्पर विरुद्ध होने से आपका कथन ठीक नहीं है। दो बातें कही, एक कहा प्रतिज्ञा वाक्य पदयो हो, प्रतिज्ञा वाक्य में जो दो पद हैं इनका परस्पर व्याघात है। प्रतिज्ञा वाक्य क्या था, सर्वम अभावः, इसमें दो पद हैं सर्वम और अभाव, तो प्रतिज्ञा वाक्य पदयो, प्रतिज्ञा वाक्य में ये जो दोनों पद हैं इनमें परस्पर व्याघातात्, व्याघात होने से अयुक्तम आपका मत ठीक नहीं है। क्या व्याघात है वो आगे बताएंगे। एक तो ये बात हुई, दूसरा कहा प्रतिज्ञा हेतुश्च व्याघातात्, प्रतिज्ञा और हेतु में भी परस्पर व्याघात है, विरोध है। प्रतिज्ञा क्या है? सर्वम अभाव। हेतु क्या है? भावेशु इतरे तरा भाव सिद्धे है, ये जो आपका हेतु है इन दोनों में भी परस्पर विरोध है, इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है, अयुक्त है। कैसे? खोल रहे हैं आगे, अनेकस्य अशेषता सर्व शब्दस्य अर्थो, अल्प विराम। ये जो सर्वम अभाव है, मैं सर्व शब्द का प्रयोग किया है, सर्व शब्द का मतलब क्या होता है? तो कहा अनेकों की अशेषता को सर्व शब्द से कहते हैं। सर्व शब्द का मतलब क्या है? गुरुकुल के सारे ब्रह्मचारी आ गए, सब ब्रह्मचारियों ने भोजन कर लिया, न्याय दर्शन के सभी विद्यार्थी आ गए। जब ये प्रयोग करते हैं सर्व शब्द का, तो अनेकों की अशेषता, अनेकों में से कोई बचा नहीं है अभी, तो हम कहते हैं सर्व सब। तो अनेकों की अशेषता का मत को सर्व शब्द से कहते हैं, प्रचलित आते हैं। दूसरा भाव प्रतिषेधश्च अभाव शब्दस्य अर्थ, और अभाव जो दूसरा शब्द है आपकी प्रतिज्ञा में, अभाव का मतलब क्या है? भाव का प्रतिषेध ही तो अभाव होता है। तो पहले तो इसके दोनों शब्दों को खोल दिया, सर्व का मतलब ये और अभाव का मतलब ये, अब विरोध बताएंगे। पूर्वम सोपाख्यम उत्तरम निरुपाख्यम, जो पहले वाला शब्द है सर्वम, ये सोपाख्य है। सोपाख्य का मतलब वो अस्तित्व को बताता है, सत्ता को बताता है। पहला शब्द जो आपका है प्रतिज्ञा का सर्व शब्द, ये सोपाख्य है, यानी कहने योग्य है, कुछ कहा जा रहा है वहां पर। निर्वक्तुम योग्यम, क्या निर्वक्तम? निर्वक्तुम योग्यम सद इति, ये है। जब आप सर्व शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो वहां पर सत को मान करके बोल रहे हो। और उत्तरम निरुपाख्यम, और जो बाद वाला शब्द है वो निरुपाख्य मतलब सत के अभाव, सत के अभाव को बता रहे हो आप, यानी अस्तित्व नहीं है वहां पर, अभाव शब्द। एक सकारात्मक सत्तात्मक कथन कर रहा है, एक असत्तात्मक कथन कर रहा है। आगे तत्र समुपाख्यायमानम कथम निरुपाख्यम अभाव स्यादिति, जिसको जो समुपाख्यायमान है, जिसको आप सत्ता के रूप में कह रहे हो, सर्वम ये सब, अनेकों में से अशेष ये सारा, तो समुपाख्यायमान जो है वो कैसे निरुपाख्य हो जाए? निरुपाख्यम इति अभाव स्यादिति, उसको अभाव कैसे कह सकते हो जब आप कह रहे हो कि ये सारे मनुष्य है ही नहीं? अब ये कैसे होगा? एक तरफ कह रहे हो सारे मनुष्य सत्ता, और कह रहे हो ये है ही नहीं। पहले में आप उनकी सत्ता स्वीकार कर रहे हो, दूसरे में उनकी सत्ता का निषेध कर रहे हो, ये परस्पर व्याघात है, आपके कथन में ही विरोध है। या तो आप ये कहते शुरू वाला, ये कहते ही मत कि ये है, कह भी रहे हो है और मना भी कर रहे हो, ये परस्पर विरोध है। आगे न जातु अभावो निरुपाख्यो अनेकतया अशेषतया शक्य प्रतिज्ञा तुम, उलट करके बोल रहे हैं। पहले तो यूं कहा कि सर्वम आप बोल रहे हो समुपाख्य, तो अभाव या अनुपाख्य नहीं बोल सकते। अब उल्टे रूप में कह रहे हैं, सर्व की परिभाषा को लगाते हुए, कि यदि ये अभाव है तो न जातु अभाव, अर्थात निरुपाख्य जो है वो अनेकतया अशेषतया शक्य है प्रतिज्ञा तुम, उसको अनेक और अशेष के रूप में आप नहीं कह सकते, क्योंकि अनेकों की अशेषता को ही तो सर्व शब्द से कहा जाता है। जब आप कह रहे हो ये अभाव है, इसका मतलब है वहां आप अनेकता भी नहीं देख रहे हो, और अनेकता नहीं देख रहे हो तो और अनेकता की अशेषता का भी कथन कैसे कर सकते हो आप? सर्व शब्द बोल ही कैसे सकते हो यदि अभाव है? यदि सर्व है यानी अनेकों की अशेषता है, तो आप अभाव नहीं बोल सकते। और यदि आप अपने मतानुसार अभाव ही मानते हो, तो आप अनेकों की अशेषता का कथन सर्व शब्द से नहीं कर सकते, परस्पर व्याघात है। आपके वचनों से ही आपका खंडन हो रहा है, आप अपनी सिद्धांत प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ बोल रहे हैं। आगे सर्वम एतत् अभाव इति चेत, इस पर पूर्व पक्षी यूं कहने लगे कि ये सब कुछ अभाव है, नहीं एतत को जोड़ के इसको खोल रहे हैं भाष्यकार आगे, सर्वम एतत अभाव इति चेत, यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहे, कैसा उसको खोला, यदिदम सर्वम इति मन्य से तद अभाव, जिसको आप ये सब मान रहे हो वो अभाव है, मैं नहीं मान रहा हूं आप मान रहे हैं अभ्युपगम से, जिसको आप ये सर्व कह रहे हो वो सब अभाव है, ऐसा यदि आप कहो, पहले में तो क्या क्यों दोष आ रहा था, सर्वम अभाव ये सब, यानी वो खुद मान रहा है कि ये सब हैं और अभाव है तो विरोध बताया, तो कह रहा है कि सर्वम को सबको अस्तित्व वाला मैं नहीं मान रहा हूं, आप जिसको ये सर्व कह रहे हो सब चीजें कह रहे हो वो सब अभाव है, मैं नहीं मान रहा हूं आप मान रहे हो अभ्युपगम से, तो अब दोष नहीं रहा विरोध नहीं रहा, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे सर्वम एतद अभाव इति चेत, यदिदम सर्वम इति मन्य से, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है कि आप ऐसा जो मानते हो कि ये सब कुछ है, तद अभाव इति वो सब अभाव है, तो उसका उत्तर सिद्धांति दे रहे एवं चेत अनिवृत्तो व्याघात, ऐसा करने पर भी व्याघात हटा नहीं है, अनिवृत्त है, दोष तो फिर भी विद्यमान है, कैसे उसको आगे बता रहे हैं, अनेकम अशेषम च इति न अभाव प्रत्ययेन शक्यम भवितुम, जो अनेक और अशेष है वो अभाव ज्ञान से, अभाव के ज्ञान से युक्त नहीं हो सकता, अनेकम अशेषम च इति न अभाव प्रत्ययेन शक्यम भवितुम, अभाव ज्ञान वाला वो नहीं हो सकता, अस्ति चायम प्रत्यय है सत्यमिति सर्वमिति, ये तो ज्ञान है हमारा, देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो अनेक और अशेष है वो अभाव इस ज्ञान से युक्त नहीं हो सकता, मेरे भी मत में जो ये सारी चीजें हैं अनेक हैं ये अभाव ज्ञान से युक्त तो कभी भी नहीं होता है, भाव रहता है उसका, अस्ति चायम प्रत्यय है सर्वमिति, सर्व शब्द का जो ज्ञान है वो तो है विद्यमान, तस्मात न अभाव इति, इसलिए अभाव नहीं है, आप यूं कहो कि सर्व शब्द का भाव ही नहीं है अर्थ ही नहीं है, नहीं सर्व शब्द का अर्थ तो है, सर्व शब्द का ज्ञान भी होता है, इसलिए अभाव नहीं है। आगे प्रतिज्ञा हेतोश्च व्याघातः, प्रतिज्ञा और हेतु में भी परस्पर विरोध है, ये जो दूसरी बात कही थी प्रारंभ में उसको बता रहे हैं, अभी तक बताया था प्रतिज्ञा में जो विरोध है, अब बताया प्रतिज्ञा और हेतु में जो व्याघात है उसको बता रहे हैं, सर्वम अभाव इति भाव प्रतिषेधः प्रतिज्ञा, आपकी प्रतिज्ञा क्या है, सर्वम अभाव ये प्रतिज्ञा है और इसका मतलब क्या है, इसमें आप भाव का प्रतिषेध कर रहे हो, सर्वम अभाव इति भाव प्रतिषेधः ये आपकी प्रतिज्ञा है, भावेषु इतरेतर अभाव सिद्धे इति हेतु, ये आपका हेतु है, तो भावेषु इतरेतर अभावम अनुज्ञाय, भावों में एक दूसरे का अभाव स्वीकार करके मान करके आश्रित्य चय और उसका आश्रय लेकर के, इतरे इतर अभाव सिद्ध्या सर्वम अभाव इत्युच्यते, एक दूसरे के अभाव की सिद्धि करके सब में अभाव आपके द्वारा कहा जा रहा है, अब उसका तो विवेचना की, अब उसका खंडन कर रहा है, यदि सर्वम अभावो, यदि ये सारा अभाव ही होता तो भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे रीति नोपपद्यते, भाव में एक दूसरे का अभाव है यही कथन आपका संगत नहीं होगा, यदि सब कुछ वास्तव में अभाव ही है तो भाव में अभाव है ये कथन कैसे सिद्ध हो रहा है आपका, क्योंकि जब आप किसी चीज में अभाव बता रहे हो तो किसमें अभाव बता रहे हो, भाव में, गाय में अश्व का अभाव है तो गाय को तो आप मान ही रहे हो, गाय को तो भाव मान ही रहे हो, अश्व का अभाव है लेकिन गाय का तो भाव मान ही रहे हो, अनश्व गऊ आप जब बोल रहे हो तो गऊ का भाव तो मान ही रहे हो, तो ये निष्कर्ष आपका निकालना कि भाव में चूंकि इतरे तर का अभाव है इसलिए कुछ भाव है ही नहीं, ये परस्पर विरुद्ध कथन है आपका, नोपपद्यते अथ भावेशु इतरे तर अभाव सिद्धि ही, अगर वो कहे कि भाव में एक दूसरे के अभाव की सिद्धि है तो सर्वम अभाव इति नोपपद्यते, सब कुछ तो अभाव है ये तो नहीं सिद्ध हो जाता, भाव में एक दूसरे का अभाव है ठीक है, गाय का भी कहीं अभाव है तो अश्व का भी कहीं अभाव है, सबका अभाव है कहीं ना कहीं, लेकिन किस में, भाव में, तो भाव में अभाव है, आप अगर ये भी कहोगे तो भी आप उस प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं कर सकते कि सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव है, ये तो आप फिर भी नहीं कह सकते। इति नोपपद्यते। तो यहां तक ये जो खंडन किया ये सिद्धांति नहीं कर दिया, सिद्धांति ने क्या भाष्यकार नहीं कर दिया, सूत्रकार तो आया ही नहीं है अभी, तो इसलिए कहा इति नोपपद्यते। सूत्रे न चाहे अभी संबंध, अब इसका सूत्र के साथ में भी संबंध होगा, उसको आगे देखेंगे। इतना ही रखते हैं, कल वाले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछिए। अनेकम अशेष इति, ये जो अनेकों में अशेषता जो है ये अभाव ज्ञान से युक्त नहीं हो सकता। अभाव ज्ञान से अनेकम अशेषम ये नहीं हो सकता। ये जो अनेकम अशेष शब्द का प्रयोग भी कर रहे हैं, वो पूर्व पक्षी कह रहे हैं मैं तो प्रयोग नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हो, तो बोले हम जो सर्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसमें अनेकम अशेष, अनेक हैं और अशेष हैं, ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं ये न अभाव प्रत्यय न शक्यम भवितुम, ये अभाव ज्ञान से युक्त नहीं हो सकता क्योंकि अभाव ज्ञान है ही नहीं। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये अभाव है, लेकिन हमारे को ये ज्ञान हो रहा है ना, जितने भी थे अनेक और वो अशेष हैं, ये जो ज्ञान है ये अभाव ज्ञान से युक्त नहीं है। अभाव ज्ञान से युक्त होता है क्या? जब जब भी हम सर्व शब्द का प्रयोग करेंगे अनेकों में अनेकों की अशेषता को ही कह रहे होते हैं, ये अभाव से युक्त हो ही नहीं सकता। साध्य तो ये है, वो पूर्व पक्षी कह रहा है कि सब अभाव है, सब अभाव है, ये साध्य है ना, नहीं है कि नहीं है, ये नहीं है बात है कि नहीं है, उसको हम अपनी अनुभूति से तो जोड़ सकते हैं ना, ये लेखनी है या नहीं है, ये लेखनी सामने है मेरे हाथ में, आप कहोगे है, मैं कहूंगा नहीं है, है कैसे? अभी ये साध्य कोटि में है कि ये है या नहीं है, आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि ये है? नहीं नहीं, सर्व शब्द साध्य नहीं है, सर्व शब्द का अर्थ तो अनेकों की अशेषता, इसका कोई खंडन नहीं कर रहा है पूर्व पक्षी और न कर सकता है, सर्व का यही अर्थ है अनेकों की अशेषता। जब पूर्व पक्षी ने कहा सर्वम अभाव, तब भी वो सर्व शब्द का प्रयोग अनेकों की अशेषता ही कर रहा है, चाहे वो स्वयं माने तब तो खंडित है ही, और जब दूसरे के लिए कह रहा है कि आप ऐसा मानते हो तो वहां भी वो सर्व शब्द का उसी अर्थ में प्रयोग कर रहा है, अनेकों की जो अशेषता, आप जो इन सब की संपूर्णता जितने द्रव्य हैं, अशेष रूप से सारे चीजें जिसको आप भाव मानते हो वो अभाव है, तो सर्व शब्द का प्रयोग पूर्व पक्षी भी अनेकों की अशेषता ही कर रहा है, भाव नहीं मान रहा है उसको, लेकिन अनेकों की अशेषता ही कर रहा है। सिद्धांति कह रहा है कि जहां जहां अनेकों की अशेषता का प्रयोग किया जाता है वो अभाव ज्ञान से युक्त कभी नहीं होता, इसका हेतु है। सर्व शब्द का मतलब अनेकों की अशेषता, और जब जब अनेकों की अशेषता का प्रयोग किया जाता है वो अभाव ज्ञान से युक्त हो नहीं सकता। आप कोई उदाहरण बताओ, अभाव ज्ञान की के रूप में अनेकों की अशेषता आप कथन कर दो, कभी ज्ञान कर लो, तो अनेकम अनेकम अशेषम च इति न अभाव प्रत्यय न शक्यम भवितुम, अभाव ज्ञान से युक्त वो हो ही नहीं सकता, अभाव ज्ञान से उसको कहा ही नहीं जा सकता, अनेकों की अशेषता को कहना हो उसको अभाव ज्ञान से कभी नहीं कहा जा सकता। कोई ऐसा उदाहरण बताओ कि यहां अभाव है और हम कह रहे हैं कि सर्वम, अनेकों की अशेषता को हम कहना चाह रहे हो, असंभव है, अनेकों की अशेषता जैसे ही आप कहोगे तो वो तो भाव ही आ जाएगा वहां पर, इसलिए ये अर्थ कहा ही नहीं जा सकता, अभाव शब्द के प्रयोग के आधार पर वो खंडित कर रहा है उसको। अस्ति चायम प्रत्यय सर्वमिति, और ये सर्व प्रत्यय है विद्यमान, हम सब जानते हैं, अभाव नहीं है उसका, तस्मात् न अभाव इति, इसलिए अभाव नहीं है। सर्व का जो अर्थ है वो है या नहीं है, तो है तो अभाव कहां से हो गया। इस रूप में एक शाब्दिक तर्क किया इन्होंने, नहीं नहीं बनी बात। भाव को नहीं मानता हूँ, नहीं ये नहीं कहा उसने कि मैं सर्व शब्द को नहीं मानता। यदि सर्व शब्द को नहीं मानता तो वो सर्व शब्द का प्रयोग नहीं करता। अभ्युपगम से कर रहा हूँ मतलब सर्व शब्द का जो अर्थ है उसको मैं नहीं मान रहा हूँ, इसलिए व्याघात दोष नहीं आएगा। आप जिसको सर्व मानते हो, अनेकों की अशेषता, वो सबका सब अभाव है। अब एक पहले वाले व्याघात से तो हट गया, उसने सिद्धांती पर ही डाल दिया कि आप जिसको सर्व मानते हो उसको मैं कह रहा हूं कि अभाव है, मैं नहीं मान रहा हूं उनकी सत्ता, तो विरोध हट गया। अभ्युपगम से मान लिया, लेकिन बोले आप ये जो मैं भी प्रयोग कर रहा हूं सर्व शब्द और आप भी सर्व शब्द का प्रयोग कर रहे हो, उसका तो अर्थ ही अनेकों की अशेषता होता है और वो अभाव से युक्त कभी नहीं होता है। अगर इसका खंडन करना होता तो पूर्व पक्षी कहता नहीं देखो ये सर्व शब्द का प्रयोग है और अभावों की अनेकों की अशेषता में नहीं अभाव में ये प्रयोग किया जा रहा है। नहीं ग्रहण कर सकते, आप कर लो, आप उसको सहयोग कर दो, सर्व शब्द का प्रयोग अभाव के रूप में करके दिखाओ कहीं जहां अभाव है वो बताओ। हाँ बता रहे हैं, उनको भी थोड़ा करने दो। नहीं सर्व शब्द का प्रयोग करते हुए, सर्व शब्द का प्रयोग आप करो और अभाव वहां पर प्रतीत हो रहा हो, ऐसा कोई उदाहरण ढूंढो। जितने यहाँ पर नहीं है वो यहाँ नहीं है, उनका अभाव है। ठीक है, ये जो जितने शब्द आपने बोला वो सब मतलब हमारे से भिन्न जो जितने दुनिया भर के मनुष्य हैं उनका यहाँ अभाव है, वो सब, वो जो वो सब हैं वो अभाव को आप कह रहे हो या अनेकों की अशेषता कह रहे हो। नहीं यहाँ अभाव है उसका कौन मना कर रहा है, लेकिन जिनको आप सर्व का कह रहे हो उनका अभाव है या नहीं है। कहीं पर भी यहां अभाव है उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है, उनका यहां अभाव है इसलिए उनका अभाव है, ऐसा कह सकते हैं। वो सब यहां नहीं है इसलिए वो है ही नहीं, बस जो हम हैं वो ही हैं बस यहां पर इस दुनिया में। तभी नहीं बोल सकते। शक्ति नंदन जी, पूर्व पक्ष के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप उठ सकता है कि अगर सर्वम अभाव कह दिया, सर्वम अभाव कह दिया तो सब कुछ अभाव है, फिर सर्व शब्द बिल्कुल कह सकते हैं कि आप सर्व शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो, क्योंकि सर्वम में शब्द भी आ जाता है, सर्व शब्द भी आ जाता है। ठीक है, अब यूं तो आप सभी तरह कह रहे हो कि भाई आप जो बोल रहे हो आपका भी भाव है या अभाव है, आप जो बोल रहे हो आप जो शब्द बोल आपने जो शब्द बोले उनका भी भाव है या नहीं है, आपने जो शब्द उच्चारण किए हैं वो बोले और ये सिद्धांत ही कुछ उत्तर ना दे तो सामने बैठा हो और मुंह फेर करके बैठा रहे कोई मतलब ही नहीं। बोले आप मेरे से बात ही नहीं कर रहे हो, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। बोले आप हो कहां, आप बोले मेरे बात का उत्तर नहीं दिया। बोले आपकी कोई बात ही नहीं है, उत्तर क्या दूं। तो यूं तो सब कुछ बिल्कुल निराधार है, उस स्तर पे नहीं जा रहे, उसको इतना मान दे रहे हैं कि आप हैं, क्योंकि हम तो उसको मानते हैं भाव है, वो एक चेतन है बोल रहा है कुछ पूछ रहा है, तो उसको जहां उसकी समस्या है वो ही बताएंगे, हम उसी के अस्तित्व को नकार दें और कुछ भी नहीं है फिर तो उत्तर ही नहीं देंगे तो उसकी समस्या हल नहीं होगी। तो उसको उसका अस्तित्व मान रहे हैं, उसके वाक्य को मान रहे हैं, आदर दे रहे हैं और अब उसकी समस्या को भी सुलझा रहे हैं। पक्षी शैली में ये भी कह सकते हैं कि जो आप अभाव कह रहे हैं, अभाव का तो भाव है, अभाव का भाव है कह सकते हो, वो हमारा पहले होता ही रहा है, कह सकते हो आप अभाव है या नहीं है? है तो अभाव है तो उसकी सत्ता है, ये तो बात आई चुकी है हमारी कई बार हुए, इस तरह भी बोल सकते हो, तो यानी अभाव भी है ना, या अभाव का अभाव है? दुनिया में किसी चीज का अभाव नहीं है, अभाव का भी अभाव नहीं है, अभाव भी है, इसलिए अभाव है ही नहीं, भाव ही भाव। बोलो बोलो। ये सारे बंदर के पुत्र, आप सिद्ध क्या करना चाह रहे हो पहले ये बताओ। ये कौन है ये सारे? अभाव। ये सारे अभाव हैं, उनको आप अभाव कह रहे हो, पहले वो ये सारे तो बताओ जिनको हम अभाव समझें। आपकी बात मान लेंगे, आपकी बात मानेंगे कि ये अभाव है, लेकिन पहले थोड़ा ये तो बता दो कि ये कौन है। नहीं, अभाव तो अभाव ही है, फिर तो आपको ये कहना ही नहीं होगा कि ये सारे वंध्या पुत्र अभाव है। अभाव तो अभाव ही होता है, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। हम आप ही के बात को समझ रहे हैं, आप ये सारे को मेरे को समझा दो थोड़ा, ये सारे कौन है? इमे सर्वे है। ये कौन है ये सारे? ये सारे कौन? ये सारे जो वंध्या पुत्र हैं, इनको आपको दिख रहे हैं? पहले तो हाँ बोल दिया। कहीं नहीं कर सकते, इसलिए भाव तो है। हाँ, अन्योन्य भाव है, उसका निषेध नहीं किया सिद्धांती ने, एक दूसरे में अन्यों का भाव होता है, लेकिन खुद का तो भाव होता ही है। ठीक है, पिछले पार्ट में से कुछ पूछना है? हाँ रविशंकर जी, 489 अंतिम पंक्ति, इनको भी अनित्य कहा है, अनित्य कहा है, अनित्य कहा है। ठीक है, उसके मत में, आपके मत में, पूर्व पक्षी के मत में कैसे? पंचभूत नित्यत्वात् तल्लक्षण अवरोधाच्च इति अनेन, दो हेतु दिए। पहला हेतु क्या है? पंचभूत नित्यत्व, पूर्व पक्षी ने 29वें सूत्र में कहा था सर्वम नित्यम, हेतु दिया था पंचभूत नित्यत्व, तो इसका मतलब हुआ जो जो पंचभूत से बना है वह नित्य है। पंचभूत नित्य है तो पंचभूत से जो बना है या पंचभूत के लक्षणों से जो युक्त है वह नित्य है। ये सारी चीजें तो पंचभूत के लक्षणों से युक्त नहीं है, तो आपके मत में ये तो नित्य नहीं हो सकती, तो आपकी प्रतिज्ञा जो है सर्वम नित्यम वो तो खंडित हो जाएगी। आपने जो लक्षण दिया, जो हेतु दिया, वो हेतु इन लोगों इन पे नहीं घट रहा है, इन पे नहीं घट रहा है, अन्यों पे घट रहा है। आपकी बात मान भी लें हम, अन्यों पे घट रहा है, वैसे मानी नहीं है, लेकिन एक अंश में माने भी अभ्युपगम से कि आपकी बात जो जो पंचभूत है उससे युक्त है वो सब नित्य है, लेकिन ये चीजें तो पंचभूत से युक्त नहीं है, तो ये तो नित्य नहीं है, तो आपका ये आपकी ये प्रतिज्ञा खंडित हो गई कि सर्वम नित्यम। एक बात। दूसरा, तल्लक्षण अवरोधाच्च, उसके लक्षणों का उसमें अवरोध होने से, लक्षण मिलने से। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें शब्द कर्म बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, इसमें भूतों के कोई लक्षण ही नहीं है, तो व्याप्ति हो रही है आपके लक्षण की, इनमें व्याप्ति नहीं होगी, जो हेतु आपने प्रस्तुत किए वो इन पर घट ही नहीं रहे, तो आपके मत के अनुसार भी ये नित्य तो नहीं हो सकते, तो ये तो अनित्य मान नहीं होंगे, आपको खंडन किया। प्रयत्नाश्च न व्याप्त्या व्याप्ता तस्मात अनेकांत, इसलिए एकांत नहीं है कि सर्वम नित्यम, अनेकांत है, कुछ चीजें नित्य भी होती है और कुछ अनित्य भी होती है। अब बोलो, जो लक्षण है तो उससे तो फिर आपके पक्ष से मतलब सिद्धांत जी कह रहे हैं कि आपके पक्ष से तो फिर इन सबको भी फिर नित्य मानना चाहिए क्योंकि उसने ऊपर कहा था शब्द नहीं आपके पक्ष में इनको नित्य मानना चाहिए यू ना कह करके यू भी कह लो वैसे उसको यूं कह रहे हैं आपने जो लक्षण दिए थे उसकी प्रतिज्ञा खंडित करनी है सर्वम नित्यम। सर्वम नित्यम वाली प्रतिज्ञा खंडित कर रहे हैं आपने जो हेतु दिए थे वो इन चीजों में नहीं घट रहे हैं क्योंकि जो हेतु थे लक्षण थे वो यहां घट ही नहीं रहे तो ये तो चीजें बच गई इनमें अव्याप्ति हुई। आप जिन लक्षणों के आधार पर सबकी नित्यता सिद्ध कर रहे थे वो लक्षण इनमें नहीं घट रहे हैं इसलिए ये नित्य तो नहीं होने चाहिए आपके मत में अभ्युपगम से आपके मत में ये नित्य तो नहीं होने चाहिए। और जब अगर ये आपके मत में नित्य नहीं है तो सर्वम नित्यम वाली आपकी प्रतिज्ञा खंडित होती है बस बस और की यही तो बात है। जब अव्याप्ति हो रही है तो उसके हिसाब से तो फिर अनित्य होना चाहिए ना क्योंकि तो व्याप्ति अगर होगी तब तो नित्य हो ही जाएगा। अगर अव्याप्ति हो रही है तो इसका मतलब तो वो उसके मत में अनित्य होगा ठीक है अनित्य होगा और अनित्य होगा तो सर्वम नित्यम वाली प्रतिज्ञा खंडित होगी यही तो बता रहा है ये और क्या है। तो फिर उस हिसाब से तो फिर अनित्य होगा तो फिर इच्छा द्वेष और फिर प्रयत्न क्योंकि कर्म शब्द बुद्धि और कर्म तो अनित्य है और फिर और जो है फिर वो कैसे अनित्य होंगे। मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ ये सिद्धांती ने ऐसा नहीं कह रहा है सिद्धांती कि ये सब मेरे मत में अनित्य हैं ये कोई कथन नहीं है यहां पर सिद्धांती कह रहा गिना रहा हो कि मेरी दृष्टि से ये अनित्य हैं इसलिए सर्वम नित्यम आपकी बात ठीक नहीं है उसको कह रहा है आपकी बताई हुई आपके बताए हुए हेतुओं से ये नित्य नहीं होंगे आपके मत में अभ्युपगम से बोल रहा है ये चीजें नित्य है अनित्य है एक अलग विषय है यहां सिद्ध ये नहीं किया जा रहा है यहां ये सिद्ध नहीं किया जा रहा है कि ये अनित्य हैं ये प्रयोजन नहीं है यहां ये क्या सिद्ध किया जा रहा है आपकी जो प्रतिज्ञा है आपके कथन के अनुसार ये नित्य नहीं होंगे या तो आप बताओ कि ये कैसे नित्य हैं आपने जो हेतु दिए उसके अनुसार ये नित्य नहीं है या तो कोई नया हेतु तो और वो नहीं देते हो तो ये अगर अनित्य है तो आपकी प्रतिज्ञा खंडित है आपका पक्ष खंडित है कि एक पक्ष आप नहीं ले सकते कि सर्वम नित्यम। हाँ सिद्धांती ये तो मानता है कि कुछ नित्य है कुछ अनित्य है लेकिन कौन नित्य है कौन अनित्य है वो सिद्ध नहीं कर रहा है यहां पर यहां ये विषय है ही नहीं ये सामान्य रूप से कथन है सब नित्य है या सब अनित्य है उपलक्षण भी नहीं सिद्धांती उपलक्षण भी नहीं दे रहा है उपलक्षण देगा तो ये सारी चीजें आप सिद्धांती भी अनित्य मानेगा। एक उत्तर ये हुआ इनके मन में क्या है कि भी जी इच्छा और द्वेष भी अनित्य हो जाएंगे ये तो आत्मा के धर्म है आत्मा तो नित्य है तो ये धर्म भी फिर तो अनित्य हो जाएंगे इनकी समस्या वहां पर है ठीक है। तो उस समस्या का निवारण मैं किया पहला निवारण ये किया मैंने दूसरा निवारण भी करूंगा उस ढंग से भी आपको जो पसंद आ जाए ले लेना। ये अभ्युपगम से कह रहा है सिद्धांती आप ऐसा मानोगे तो ये आपके पक्ष में अनित्य बनेंगे ये अनित्य हैं ये नहीं कह रहा है आपके मत में ये अव्याप्ति होगी और ये अनित्य बनेंगे और अनित्य बनेंगे तो सर्वम नित्यम ठीक नहीं रहेगा आपका सिद्धांत। इसमें अनित्य हैं ये भी नहीं कह रहा है और ये अनित्य नहीं है ये भी नहीं कह रहा है वो इसमें कोई प्रतिपादन नहीं है ये तो केवल बता रहा है बात को शब्द और कर्म और बुद्धि कल भी आपने इसी बात को रखते हुए बताया था कि ये तीनों चीजें तो सिद्ध हैं तो ये उसी सिद्ध बात को लेते हुए उसका खंडन कर रहा है नहीं उस सिद्ध बात को लेते हुए नहीं कर रहा है शैली नहीं है उस तरह कथन ही नहीं कर रहा है ये तो सीधे ही कह देता कि इसका हम अगर अभ्युपगम से ले रहा है तो कोई समस्या नहीं है अभ्युपगम से ही ले रहा है इतना ही लीजिए बस पहली बात अब उसको मत उठाओ इसका तो समाधान हो गया अभ्युपगम ही है ये नहीं, कोई समस्या नहीं है अब आप अलग से प्रश्न करो कि इच्छा और द्वेष नित्य हैं या अनित्य हैं, तो अलग करो ना वो। यू कहो कि यहाँ ये मान लिया, ये बस पंक्तियां आप लग गई, बातचीत ऐसी चल रही है इन दोनों की, इन दोनों की जो बातचीत चल रही है उसको हम समझ रहे हैं, वहां ऐसा उसने कहा। अब इनके अंदर देखेंगे, शब्द अनित्य है, कर्म अनित्य है, ज्ञान अनित्य है, अब बचे सुख दुख इच्छा और द्वेष प्रयत्न। सुख और दुख अनित्य है, नित्य है, अनित्य है, इसमें भी समस्या नहीं है। इच्छा और द्वेष, कभी ये इच्छा कभी वो इच्छा, कभी इच्छा की समाप्ति, बोले कि आपको ये चीज बहुत पसंद है और लीजिए, बोले नहीं इच्छा नहीं है मेरी, क्या हुआ इच्छा का, इच्छा का क्या हुआ, बोलो इच्छा का क्या हुआ, बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। कहाँ चली गई इच्छा आपकी बोलने की, तो ये जो प्रकटीकरण है इच्छा का समाप्त हो गया ना, ये इसी तरह से अनिच्छा भी द्वेष भी समाप्त होने को तो विनाश नहीं कहेंगे, तो विनाश कहाँ कहा जा रहा है। आप वो सांख्य की दृष्टि से लोगे, अंततः मूल इच्छा और द्वेष तो है आत्मा के, उसका कौन मना कर रहा है, वो रहने दो। यहां जिस स्तर पे बात की जा रही है, इच्छा का आना और चला जाना, होना और ना होना, एक लौकिक व्यक्ति में जो इच्छाएं होती हैं, योगी में वो इच्छाएं नहीं होती हैं। अनेक इच्छाएं हैं, इच्छाएं बदलती हैं, कभी आती हैं कभी जाती हैं, होती है ना, ये सारा व्यवहार है या नहीं, ये प्रत्यक्ष है या नहीं है। तो इच्छाएं इस दृष्टि से अनित्य है, इसी तरह से द्वेष भी और इसी तरह से प्रयत्न भी, तो सब अनित्य है। ये दूसरे ढंग से है कि अनित्य है, कह दिया अनित्य, पर ये अनित्य है इसलिए नहीं कि सिद्ध कर रहा है, कि इनकी अनित्यता सिद्ध करके पूर्व पक्षी को खंडित नहीं कर रहा है। यहां पर आपने ये कहा है, आपके मत में भी ये अनित्य सिद्ध हो रहे हैं, इसलिए सर्वम नित्यम आपकी प्रतिज्ञा खंडित होती है, यहां तो इसी ढंग से कह रहा है। अब बोलो, अब कहां समस्या है, अनित्य है ना ये सारी चीजें लोक व्यवहार में, और आत्मा का जो स्वभाव है सुख दुख को ग्रहण करने की सामर्थ्य वो नित्य है। इच्छा और द्वेष, मूल जो इच्छा और द्वेष है निरपेक्ष रूप से, द्रव्य व्यक्ति जीवन चाहे पशु हो पक्षी हो, जो मूल इच्छा है निरपेक्ष इच्छा सुख प्राप्ति की दुख निवृत्ति की, वो आत्मा की नित्य है। आलंबन निमित्त परिस्थिति, कौन सा किसका शरीर है, पशु है या मनुष्य है, उसके हिसाब से इच्छाएं बदलेंगी, लेकिन मूल इच्छा जो है वो ये। अब यूं हम कह रहे हैं भोजन की इच्छा है, लेकिन वो वास्तव में भोजन की इच्छा है या सुख की इच्छा है, सुख की इच्छा है, जीने की इच्छा है, प्रगति की इच्छा है, मुक्ति को पाने की इच्छा है, इसीलिए तो जीना चाह रहा है। तो जितनी भी इच्छाएं, वो इच्छाएं अंततः कहां जाएंगी, जितनी भी इच्छाएं, जो मूल इच्छा है आत्मा की सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, कितनी भी इच्छाएं आप जितने भी भेद हो अंततः जाओगे तो सब वहीं वही चीज मूल में मिलेगी, और वो जो मूल में है वो तो नित्य है, लेकिन ये जो इच्छाएं हैं और ये दूसरे रूप में वो अनित्य है। ऐसे ही प्रयत्न है, जितना भी प्रयत्न होगा आत्मा का अपनी उन्नति यानी मुक्ति की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न होगा, दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्न होगा, सारे प्रयत्न यही होंगे मूल, लेकिन फिर भी कोई सुख की प्राप्ति के लिए व्यायाम कर रहा है, कोई सुख की प्राप्ति के लिए व्यायाम को छोड़ रहा है, दोनों के हैं अपने, वो आराम से लेटा हुआ है, दोनों के पेन है। प्रयत्न तो मूल प्रयत्न वही है, सुख की निवृत्ति दुख की, सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति रूप लक्ष्य को ध्यान में रख करके दोनों ही प्रयत्न कर रहे हैं, वहां कोई भिन्नता नहीं है, वो नित्यता है। लेकिन ये जो भिन्नता है, कभी वो समझने लगता है कि नहीं व्यायाम करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा मेरा, तो उसका प्रयत्न बदल जाएगा, पहले प्रयत्न नहीं था प्रयत्न आ गया, इस रूप में वो अनित्य है। हाँ, तो मूल इच्छा और द्वेष हम बता रहे हैं, ये नित्य है, सामर्थ्य है उससे अतिरिक्त मान रहे मानना पड़ेगा वही है, वही है सामर्थ्य ही है। वास्तव में तो आत्मा की एक ही सामर्थ्य है, मूल सामर्थ्य उसी के ये रूप है, भिन्न भिन्न सामर्थ्य नित्य है और कुछ नित्यता नहीं। हाँ आप पूछ रहे थे 487 वैसे तो कोई अंतर नहीं। ये जो लक्षण का अवरोध पूर्व पक्षी ने कहा था कि भूतों में इसके लक्षणों का मिलने से, तो कह रहे हैं कि लक्षण तो उसमें मिल रहे हैं लेकिन उत्पत्ति और उसके कारण वो हमें पता लगते हैं, ज्ञात होते हैं, और एक ज्ञाता या कर्ता उस कारणों को जान करके उस कार्य को करता है और वैसा हो जाता है। इसकी उत्पत्ति और उत्पत्ति के कारणों का बोध होता है और हम उस तदनुसार करते हैं और वैसा हो जाता है, इससे पता लगता है कि ये अनित्य है। पहले एक सामान्य रूप से कथन किया, सामान्य रूप से कथन किया, उसने कहा तो था उत्पत्ति और विनाश हो रहा है, लेकिन इसने यूं कह दिया कि नहीं उत्पत्ति विनाश नए का कुछ नहीं है, ये तो उसी वही तो लक्षण दिख रहे हैं यहां पर। उसको और अच्छी तरह से इन्होंने कहा कि नहीं उत्पत्ति और विनाश उपलब्ध होते हैं, उत्पत्ति होती है और उसका उत्पत्ति का कारण भी है, और उत्पत्ति है तो नाश तो आ ही जाएगा। जो मिलते हैं वो आते हैं, जो नहीं मिलते हैं वो नहीं आते हैं। हाँ अनुद्भूत रूप में तो ठीक है, मानते ही हैं हम, होता ही है, असत्य कल्पना होती है इसीलिए करने लग जाते हैं। दो दृष्टियां हैं देखो इसमें, दोनों ही दृष्टि से। एक तो न्याय वैशेषिक की है कि भूतों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध आए हैं, उससे पहले नहीं थे ये, ठीक है अपनी जगह बात है। रूप रूप के रूप में पहले कभी नहीं था, गंध गंध के रूप में नहीं थी, ऐसा होता है, और नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं गुणों के संदर्भ में। जैसे ज्ञान के संदर्भ में मैंने कई बार आपके सामने बात रखी है, वो नया उत्पन्न हो जाता है। ये भाव हम नहीं ले सकते कि कारण गुण पूर्वक कार्य में आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से वो आया ही होगा गुण। गुणों के संदर्भ में तो वो उत्पन्न होते हैं, कुछ गुण उत्पन्न होते हैं, कुछ वहां से भी आते हैं। तो रूप आप कितना भी कर लो, वहां मूल प्रकृति में रूप नहीं दिखाई देगा, होगा ही नहीं वहां पर, यहीं पर ही प्रतीत होगा, ये होगा ही यहीं पर, उत्पन्न ही यहीं पर हो रहा है, एक दृष्टि है। लेकिन जिस स्थिति में उसकी सामर्थ्य तो थी ना प्रकृति की कि वो ऐसे ऐसे मिलकर के बनेगी, तो रूप गुण आ जाएगा, गंध गुण आ जाएगा, स्पर्श गुण आ जाएगा, ये जो इसकी सामर्थ्य थी वो तो थी उसमें। अगर उसमें सामर्थ्य नहीं होती, यानी जीवात्माएं मिलकर के कितना भी मिल रहे हैं, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसमें नहीं आ सकता, उसमें ये सामर्थ्य नहीं। तो प्रकृति में ये सामर्थ्य है कि वो भिन्न प्रकार के विशेष रूप से बनती है, तो उसमें ये रंग रूप आ जाते हैं। अब चूना और हल्दी बहुत उदाहरण दिया जाता है, वैसे तो चूना सफेद, हल्दी पीली, और दोनों मिला देते हैं तो लाल हो जाता है, रोली बन जाती है। साबुन लग जाता है, मान लो हल्दी वाला हमारे वस्त्र पे गिर गया, फिर साबुन लगाते हैं उसमें भी वो क्षार होता है ना उसमें साबुन में, तो गुलाबी या लाल रंग का वो हो जाता है। ये कहां से आ गया? सफेद में नहीं था, पीले में नहीं था, था क्या? क्षार में भी नहीं था, समझनी, चूने में भी नहीं था, सफेद में उसमें सफेद था और इसमें पीला था, लेकिन मिलाने पे इसी तरह प्रयोगशाला में होते हैं, मेरे को उन रसायनों का नाम याद नहीं है, आप लोगों को तो बताना, प्रयोगशाला में मैंने देखा है वो द्रव बिल्कुल पानी जैसा पारदर्शक, दूसरे में भी दोनों पारदर्शक, लेकिन जैसे ही उसको उसमें मिलाते हैं गुलाबी रंग एकदम आ जाता है, गुलाबी रंग दिखने लग जाता है, और फिर उसको दूसरे में बदलते हैं तो वापस वैसा हो जाता है, हैं? लाइम वाटर और इथाइल अल्कोहल। अच्छा, तो उसको मिलाते हैं तो गुलाबी रंग आ जाता है, हो जाता है ऐसा, रंग बदल जाता है। कितने रसायन ऐसे हैं उसमें, वो चीज एक चीज डालो तो वो रंग आ जाएगा, दूसरी चीज डालो तो वापस सामान्य हो जाता है, वो रंग चला जाता है, कहां से आ गया कहां से चला गया। तो एक तो हम कहें कि ये रंग इनमें पहले से थे, प्रकट हो गए, एक शैली है, लेकिन ये रंग तो अभी यहीं पर ही आया है, नया दर्शन तो ये वहीं उत्पत्ति मानता है। क्या माना जाता है ना, कार्यों में कारण के अनुरूप गुण देखे जाते हैं, इसका निषेध नहीं कर सकते। ये हमारे को प्रयोग से ही पता लगेगा, अगर वो कारण में उपलब्ध हो रहे हैं तो मानेंगे कि उसमें भी थे, और उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो ठीक है उत्पन्न हुए ये मान लेंगे। भूतों के अणुओं में, हाँ हाँ, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता है, लेकिन इंद्रियातीत तरीके से तो ज्ञात हो सकता है, वो इंद्रियों से जान नहीं हो, अतीन्द्रिय कह रहे हैं, जानने का साधन केवल इंद्रियां ही तो नहीं है ना, इंद्रियों से अतिरिक्त भी चीजें, उससे भी जाने जा सकते हैं। अब कैसे जाना होगा ये तो आप में कुछ नहीं कह सकते, अगर आप उनको जानने को कहो अनुमान से जाना, अनुमान से जाना तो ठीक है, अनुमान से भी आप मानोगे तो वो कारण गुण पूर्वक कार्य गुण आ रहे हैं ये मानेंगे, लेकिन ये निर्णय करना कि ये गुण कारण गुण पूर्वक है और ये कारण गुण पूर्वक नहीं है, इसमें कैसे मानेंगे, कैसे इसका निर्णय करेंगे, इसका तो पूरा निर्णय ऐसे तो नहीं हो सकता इतने मात्र से। और ये सदाबहार प्रश्न चल ही रहा है कि प्रकृति में रूप गुण होता है या नहीं होता है, मूल प्रकृति में सत्व स्तंभ में रूप गुण होता है या नहीं होता है, तो दोनों बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि होता है कुछ लोग नहीं होता है, लेकिन निर्णय पे तो अभी तक नहीं पहुंचे। लेकिन शास्त्रों में उसमें रूप गुण नहीं कहा गया है, ये तो ठीक है कारण गुण पूर्वक कार्य गुण होते हैं ये देखे जाते हैं, हम देखते हैं ऐसा, लेकिन ये सब जगह जो का तू घट जाए ऐसा नहीं होता है, नए गुण भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सब गुण नित्य नहीं है, या नित्य तो मानते ही है ना, कोई गुणों के लिए भी कुछ को कहा है तो कुछ उत्पन्न होने वाले होंगे और कुछ उत्पन्न होने वाले नहीं होंगे, ये तो मानना ही होगा। और फिर उसका दूसरा उत्तर यही है कि आप उसको वहां अनुद्भूत रूप में मानिए, अगर शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी मूल प्रकृति में मानते हैं तो अनुद्भूत रूप से उसको मानेंगे बस। महाभूतों का मूल प्रकृति में नहीं, सीधे सीधे मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो वर्णन आते हैं जिस तरह, जैसे संख्य में आता है कि गुण कहां से आ गया, तो उद्भूत अनुद्भूत को ही लेकर के वर्णन करते हैं संख्य वाले, तो वो शैली से सब जगह घटाएंगे, सीधे सीधे शब्द में कि सत्वर स्तंभ में रूप गुण है ऐसा कहीं शब्द देखने को नहीं मिलता, इसलिए प्रथम दृष्टिया यही अधिक पक्ष प्रबल लगता है कि रूप आदि गुण उत्पन्न होते हैं तन्मात्राओं में, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष कारण गुण पूर्व का कारण गुणों दृष्टः और अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, भाई कुछ तो रहा ही होगा, ये जो हम तर्क करते हैं इसके आधार पर वो कहते नहीं होना तो चाहिए, बाकी प्रकृति में सीधे सीधे तो कोई नाम मिलता नहीं है। हाँ, आप उसको कहना चाहो तो कह सकते हो अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भव्वी प्रजाम सृजमाना स्वरूपा। तो अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, अजा एक है यानी मूल प्रकृति, लोहित शुक्ल और कृष्ण इन तीन रंगों वाली है, ये सत्वर स्तंभ के लिए कथन किया गया है और उसको रंग के रूप में कथन किया गया है, लोहित शुक्ल और कृष्ण, अब इसको आप सीधे सीधे रूप में कहो, अभिधा में लेते हुए कि इनमें रूप होता है उसको कथन किया जा रहा है, ये एक अलग बात है, अथवा एक प्रतीक के रूप में कहा जा रहा है। ठीक है, अभी आपने बताते हुए इनको दृष्टांत दिया था कि गोरी और सफेदी लाल बन जाती है मिलाने पर, तो उनमें पहले तो लाल रंग नहीं था लेकिन रूप गुण तो था, रूप गुण तो था, तो रूप गुण ही उसमें आया जैसे पहले कारण भी आया था न्याय दर्शन में। देखो ये प्रसंग तो वो दृष्टांत सारा नहीं घटेगा, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि दोनों में रूप है और एक नया रूप आ गया। ठीक है, दृष्टांत में, दृष्टांत में हमें क्या देखना है, नया रूप आया न होते हुए, वहां होगा नया गुण आया है न होते हुए, वहां ऐसा नहीं घटाएंगे, क्योंकि वहां हम ये चर्चा नहीं कर रहे थे दृष्टांत में कि प्रकृति में तो ये रूप था और यहां ये रूप आया है, तो ये नया रूप कहां से आ गया, मूल प्रकृति का तो ये रूप था, ये रंग था, और कार्य में भूतों में ये रंग आ गया है, तो ये कहां से बदल कैसे गया, वो तो दृष्टांत में है, ऐसा यहां हमारा प्रश्न ही नहीं है। यहां तो केवल एक बात है कि नया गुण, जैसे वहां नया रूप आ सकता है, जो रूप नहीं था वो भी आ गया, ऐसे नया गुण भी आ सकता है। हाँ गुण है, तो गुण का निषेध कोई नहीं कर रहा है, मूल प्रकृति में भी गुण तो है, उसको कौन मना कर रहा है, गुण रूप रस गंध आदि उन गुणों की, तो दूसरे गुण मिलकर के भी तो इन गुणों को उत्पन्न कर सकते हैं, ये भी तो एक संभावना है, गुण का निषेध नहीं है सत्व रस तम में, द्रव्य है तो गुण तो है, लेकिन उन गुणों से ये उत्पन्न हो गई सारी चीजें, ये मान करके पहले वो दिख नहीं रही थी। आपको सूक्ष्मता से जाना है तो सांख्य के अनुसार मान लीजिए, वहां अनुद्भूत रूप में था या उद्भूत रूप में था, बस बात खत्म हो गई। जैसे यहाँ पे अपने प्रतितंत्र सिद्धांत रहता है, तो इस हिसाब से भी हम मान करके कथन कर सकते हैं कि कार्य जो कार्य में जो गुण होते हैं वो कार्य में आते हैं। प्रतितंत्र क्यों, ये तो इनका अपना स्वतंत्र ही हो गया एक तरह से, वैशेषिक भी तो ये मानता है, ये तो वो भी मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं, अभी चर्चा आएगी आगे भी, कि नया उत्पन्न होता है, द्रव्य जैसे नया उत्पन्न होता है, पहले नहीं था वो अभी नया उत्पन्न हुआ है, ऐसे गुण भी आए हैं जो गुण पहले नहीं थे अब आए हैं, तभी तो हम कहेंगे कि इसमें ये आ गए हैं, पहले नहीं थे। ठीक है, इतना रखते हैं, प्रणव धनी ओ